أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اعلموا أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. أشهد الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: جاء جبريل فقال: ما تعدون من شهد بدرا؟ الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Şey harfleri bitti. Cim harflerine geçti. Câ'e Cibril'den başlayıp derdi. Cebrail aleyhisselam meleklerin büyüklerinden. Dört büyük melek: Cebrail, Azrail, Mikail, İsrafil. Meleklerin bunlar büyükleridirler. Bunlar gözle görülmez. Ruhani mahluklardır. Her türlü kalıba, kıyafete girmeye muktedirler. Güçleri de pek, yani bilgimiz dışındadır güçleri. Bir tane malum, Lut denilen bir göl var ya, orada Lut denilen bir kavim vardı, Lut'i denilen. Lut'ilik ameliyeti işliyorlardı orada. Bu Lut'ilik ameliyeti işlediklerinden dolayı ceza alırlarında o kavim Cebrail aleyhisselamın kanadıyla yerden kaldırıldı, ters çevrildi. Bugün bir rivayette 40 bin, bir rivayette 80 binde teheccüde namaz kılanlar varmış. Cebrail aleyhisselam hatta sormuş: ya Rabbi, böyle dedin ama bak bu kadar da teheccüde insan var, ne yapayım ben? Sen vazifeni yap demiş. Haşrolunurken herkes ameline göre haşrolunur. Şimdi bu geçenki dersten bir köpek meselesi vardı. Köpek satılır satılmaz, parası caiz olur olmaz. Köpek haddi zatında, işte Cebrail dedik şimdi buna, Cenab-ı Peygamber'e bir vakit gelmedi melek Cebrail. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şey oldu, müteessir oldu. Gelince dedi ki: niçin çoktan beri gelmedin? Dedi: köpek var orada. Köpek enciklemiş bir yere, girip çıkıyormuş oraya. Haberi yok tabii peygamberimizin. Cebrail'in haberi üzerine attırdılar dışarıya. Köpeğin olduğu yere melek de girmez. Köpek ancak mesela avcıların kullandığı bir köpek var. Bir de koyuncuların, çoban köpekleri, koyunlarını beklemek için olan köpekler var. Bunların İmam-ı Şafii'ye göre hepsi haram. Koyunun kuda, evde ev bekçiliği yapan yahut koyun bekçiliği yapan, bunlar da alınıp satılmaz. Parası caiz değil yani. Kendileri de necistir. Fakat İmam-ı Azam Efendimiz diyor ki bu nehidir. Nehi olmak dolayısıyla kerahattir. Haram değil dedi, kerahattir. Netekim bunun içerisinde hacamet parası da vardı. Hacamet parası da caiz değildir, haramdır dendi. Fakat Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem hacamet oldular, hacametçiye de para verdiler. Haram olsaydı vermezdi, demek ki kerahat olduğu da İmam-ı Azam ittifak etmişler. Buhari hadislerinin hangi cildinde olduğunu hatırımdan çıkmış. Fakat orada bir köpek meselesi var, okumuştum bunu. O köpek meselesinde Fransızların eski hadde, büyük hadlerinde Almanlarla yaptığı hadlerde, yani yapmış oldukları zayiatın bir misli fazla köpekten ölenleri varmış. Orada kitabında yazmışlar. Köpek pis mahluk. Birçok hastalıklar kendisinden sirayet edebiliyor. Köpek hastaneleri kafi gelmiyor bu işe. Bunlar bu sırada da birçok kimselerin böyle bilinmeden ölümlerine sebep olup gidiyor. Onun için köpek doğru bir mahluk değildir. Onun için alınıp satılmaz ve kullanılması da caiz değildir. Şimdi bizlerde fani mi diyorlar da ufak köpekler var. Evlerde yatak odalarında gelip gidiyorlar. Bunlar da hiç caiz değil. Öteki köpek yine bekçilik yapıyor. Bir vazifesi var. Fakat bu evdeki köpeğin hiçbir vazifesi yok. Boyuna gürültü yapar ve insanları da rahatsız eder. Hem de bu meleklerin de girmesine mani olan bir şeydir. Alınıp da satılmayan bir şeydir. Onun için bunlardan son derece sakınmak gerektir. Cebrail aleyhisselam gelmiş. Ya eyyüli aleyhisselam. Fekale ma teuddûne men şehide bedra. Siz Bedir'de sizin yeriniz muharebede şehit olanlar hakkında ne dersiniz? Efendimiz diyorlar. Kuntu fiyâra. Bunlar bizim hayırlılarımız idi. Bedir muharebesi Müslümanlıkta ilk muharebedir. Ve bu Bedir muharebesinde iştirak eden 313 bahtiyar var. Bu 313 bahtiyarın ismi o kadar muhteremdir ki hastalarınıza okusanız onların isimlerini söyleyerek de şifa bulursunuz yani. Ruhlara şifadır, gönüllere şifadır, dertlere şifadır, her şeye şifadır. Niçin? Bunlar Allah-u Teala'nın sevgili kulları. Bu sevgili kulları olduğundan dolayı Cenab-ı Cibril soruyor. Ne dersiniz siz de? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Hıyarına. Bunlar bizim iyilerimizdir. İyi insanlardır. Ve kâle kezâlik. Sizin yanınızda ehl-i Bedir iyi olduğu gibi bizim yanımızda da men şehide ve gam minel velâike. Bedir malum ilk muharip olmakla beraber Müslümanlığın çok zayıf bir devriydi. Silahı yok, parası yok, yiyeceği yok, bir şeysi yok yani. Çok zayıf bir devri. Bu devirde bu muharebe zuhur etti. Fakat Müslümanlar kaçmadılar. Müslümanların karşısına çıktılar ama zayıf kuvvetleri var. Onun için Cenab-ı Allah bunları iki bölük meleklerle te'kit ve te'yid eyledi. Onun için Cenab-ı Cibril diyor ki men şehide bedren minel melaiketi hüm indena hıyarul melaiket. Sizin insanlarınızdan harbe iştirak edenler nasıl sizin hayırlınız ise meleklerden, bizim meleklerden de o harbe iştirak edenler bizim hayırlarımızdandır. Melekler ki Zülbillah istekulü li melaiketi istekulü li minine elen yekviyeküm en yumittekum Rabbüküm bi selâsede âlâ 3000 melek gönderdi bizim herhalde. Bir seferde de, ikinci seferde bir hamseti âlâ 5000'den. Bunun bir tanesi kafiydi. Bir melek gelseydi oraya, onların altını üstüne çevirirdi. Fakat 3000'den 5000 melekle böyle tekit edişinin hikmetleri ayrı ayrıdır. Cenab-ı Hak ama Yasin suresinde düşmanı helak etmek için bir meleğin sayısı kafi geldi. Bir meleğin sayısı bu kavmin helakine kafi geldi. Burada da kafi gelirdi. Fakat böyle müteaddit şeylerle İslam askerinin arasına karışmış insan kılığındaki meleklerin kesretle böyle gözlerini görür, düşmanların gözüne görüşü düşmanda bir korku. Çok kalabalıklar. Sonra çok heybetli insanlar. Taylasanlı da sarıklarından açmışlarına taylasanlar da var. Bu sürede orduya ilhak ettiler ve ordunun zaferi temin olundu bu sürede de. Ben kaçak bir yüzden aldım. Bu birçok harplerde melekler harbe iştirak etmeseler de İslam ordularının içerisinde İslam'ı takviye için vücut gövde gösterisi dediğimiz tabirle gösteriş olaraktan bulunurlar. Bu bizim son Yunan harbinde olsun. Daha ondan evvelki harplerde numuneleri pek çok. Ki esir olan düşmanlar sizin aranızda şöyle adamlar vardı ya bunları göremiyoruz. Siz ufak tefek adamlarsınız. Biz size teslim olmazdık. Bunlar nerede bu adamlar diye böyle hayretle ararlarmış aralarında. Ki bu melekler herkesin her zaman her yerde imdadını da yetişirler. Yalnız kulun Allah'a dönmesi lazım. Kul Allah'a gönlünü çevirdi mi? Allah Celle Celaluhu gönlünü çevirdi de ondan yardım istedin mi? Yardımcı olarak Cenab-ı Hak kendisi gelecek değil ki. Bunu melekleriyle emreder, senin yardımına burada yetişirler. Bunun numaralarından bir tanesini eşkıyalar yakalamış yolda. Öldürecekler adamı. Demiş, bana müsaade et de iki rekat namaz kılayım ben demiş. Peki demişler, kıl. Namazı kılmış, ellerini açmış. Ya gidiyorsun yetmiş, işte burada benden başka kim beni kurtaracak? Bunun duası vardı yaptı, ya hayır ya koyun diyerek de bu dua üzerinde değil. Bu duasını yapmış, demiş ya Rabbi sen beni bunların şerrinden kurtar. İşte duası biraz uzamış. Uzayınca melek de inmiş aşağıya, öyle bir sayfa bulmuş. Bu eşyaların her birisi bir tarafa dağılıpmış. Adamcağız da kurtulmuştu bunlar. Bunların şeysi her zaman görüle gelen vakalardandır. İmanımız vardır. Amentü billahi ve melaiketi. Görmediğimize inanmayız. Hoca efendi, görmek lazım. Görmediğin neler var senin aziz kardeşim? Görmediğin neler var? Görmediklerine sen inkar edersen bu dünyadan çıkmak lazım. Allah kusurumuzu affetsin de bizim dinimiz gaybe imandır. Allah'a görüyor muyuz biz? Ama asarı meydanda. Melekleri görüyor muyuz? Asarı meydanda. Ahireti görüyor muyuz? İmanımız var elhamdülillah. Gideceğiz oraya. Onun için bu hadis Ahmed bin Hanbel, Bukhari, İbn-i Mace, Bagavi hadislerinin Ahmed bin Hanbel, Abdü'nün Hümeyd ve İbn-i Hikman ve Tabrani ve Ziyemeksi an aylette ancetti. Meleklerin vücudunu bize bildirmekle beraber onların yaptığı sayısız işleri de bize ayrıca böyle bildirir. Ya eni Cibril. Fekale ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İzâ tevabba'te fen tevzih kıvâsir. Mevbni Mâca annebi. Bütün dinimizin şeyleri, kükleri Peygamber Efendimizin talimine, Peygamber Efendimiz'e de meleklerin talimiyledir. Biz dinimiz doğrudan dolayı Allah-u Teala'dan. İşte burada Cebrail Aleyhisselam bu gelmişler. Abdest aldığı vakitte, abdest alındıktan sonra ellerindeki biraz taklıyor. Şöyle üzerine serpme. Serpme. Ki burada insana şeylik gelir. Vesvese gelir. Acaba bu sıcaklık bana nereden geldi? Gibi. Onu men etmeksin, tepiştirirsin. Ha, elini serptiydin ya dersin. İşte orada olmuştur derken. Bu vesveseyi oradan, ortadan kalkmasına vesile olur. Yine buyuruyor. Ya edin Cibril. Hazreti Cebrail gelmişler. Ve kâle ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz de buyurmuş. Mür ümmeteke fel yerfû esvâtu bil telbiye. Haçta işte Arife gününden başlayarak bayramın dördüncü gününe devam eden Allah lebbeyk, Allahümme lebbeyk burada. Burada Allahu Ekber, Allahu Ekber deriz. Tekbir yaparız. Ama oradaki telbiye ki lebbeyk, Allahümme lebbeyk, lebbeyk, la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve nimete leke vel mülk, la şerike leke. Bu, Cenab-ı Peygamber'e böyle söylüyor Cebrail Aleyhisselam, sesle okununca herkes bu duayı bilmez. Bilmeyince, bilenler okudukça bilmeyenler de öğrenir. Bu sırada herkes öğrenmiş olur. Ve bu telbiyenin böyle sesle yapılışında ikinci hikmet bu sesler böyle ahenkle böyle ortalığa yayıldığı vakitte insanın gönlüne de ayrıca bir hem şevk hem neşe verir hem de bir Allah-u Teala'ya bir korku da haşyet de gelir insana. فَاِنَّهَا مِنْ شِعَارِ الْحَجْ Bu telbiye haccın alametlerinden. Birisidir. Allah gidenlere tekrar gitmeyenlere de Ankara'yı bir zaman halal mallarıyla ziyaretle nasip ümiyetler eder. Cenab-ı Hakk'ın tecellisi her yerde olur. Dağda da olur, taşta da olur, yerde de olur, gökte de olur. Tecellisinin hududu. Fakat bu Kabe-i Muazzama'yı Cenab-ı Hak benim beytimdir diyerek de tavsiye buyurmuşuz bizlere. İlk önce onu Adem Aleyhisselam yapmış. İlk evvel meleklerden tarafından yapılmış ya. Sonra Adem Aleyhisselam yapmış. Sonra da işte İbrahim Aleyhisselam tazelemiş. Bu zamana kadar da Tanrı ola ola hayat zamanımızda da gördüğümüz Kabe-i Muazzama'dır. Tabii bu Kabe malum taştan yapılmış bir binadır. Bu camilerimiz nasıl taştan yapıldıysa. Bu da öyle taştan yapılmış bir binadır. Fakat bunun şerefi Cenab-ı Hakk'ın isminin oraya verilmesiyledir. Bu taş burada, bu bina olsa da olmasa da uyar mukaddes. Yani bina belki günün birinde yıkılır, kaldırılır orada. Kaldırılsa da, bu bina orada olmasa da uyar mukaddestir. Yine haç o yerde yapılır. Yine o mevki tavaf edilir. Haç vazifesi orada yine ifadedir. Hiç binada değil, binanın sahibi olan Allah-u Teala'nın emrine tevessüldedir. Yine buyuruyorlar ki, yani Cibril. Cibril Aleyhisselam yine gelmiştir. Bir mir'atin beyza, beyaz bir ayna ile. Fiha hükdetünün sevda, fakat içerisinde bir siyah nokta var. Aynada. Buyurmuşlar ki, ma hadi, bu ne? Bu ayna çok güzel, pek parıl parıl. Fakat bu siyahlık ne bunun içerisinde? Kale hazil cüm'a. Bu cüm'aya işaret. Ve fiyâ tükûmü s-sâ'a. Kıyametin ne kopması, kopacağı gün? Cuma günü olacak. Cuma'nın adabından, Cuma'nın adabından birisi de Cuma günü muhakkak küsletmeyi unutmamalıdır. Evlerimiz elhamdülillah eski zaman evleri gibi değil. Sular bol, efendim kuşluhanelerimiz güzel. Temiz çamaşır giyinir, gusleder, Cuma'ya öyle gelirse, gelecek Cuma'ya kadar ve bir de üç gün fazlasıyla günahları mağfur oluyor. Hem Cuma'ya, gelecek Cuma'ya kadar olan, bir de üç gün fazlasıyla bunun günahları mağfur oluyor. Yani 10 günlük günahı böyle otomatik siliniyor kimseden. Cuma'ya hurmeten gusledip temiz elbisesiyle camiye gelip erken vakitte Cuma'ya intizar etti. Sonra ses çıkarmadı, Kur'an'ını okudu, dinledi, camiden güzelce çıktı. İlk girenle son çıkan makbuldür. İlk girenin mükafatı çok yüksektir. Son çıkanın da mükafatı yine çok yüksektir. Onun için erken girip son olarak çıkmaya dikkat etmek lazım. Erken kaçmak hiç iyi değildir. Hemen namazı kılınca bazıları farzı kılıp kaçmak istiyorlar. Bu doğru bir şey değildir. Çok hatalıdır. Daha arkasında sünnetler vardır yapılacak. Bu sünnetlerin için kılmıyoruz. Sünnetlerin kılınması lazımdır. Sünnetleri kılacağız ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şefaatine nail olalım. Bakınız, burada yeri gelmişken söyleyeyim. Biz şurada dedikodu oluyor. Bu 10 rükat, canım 2 rükat, Cuma'nın 4 rükat önden sünnet var. İyi, 2 de farzı var, 6. Bu neden 16 oldu diyor. Canım arkasında 4 sünneti var ya yine. Bak oldu 10 peki. Öteki ne olacak? Öteki de o günün zuhur ahiri, o günün öğle namazı. O günün öğle namazında bir tekrar bir eda veriyoruz. İki de son sünnet, bugünün sünnet, vakit sünneti durur lan. Onu da eda ediyoruz. Ne zarar ederiz? Var mı bunun bir zararı? Hiçbir zararı yok. Bakınız. Said İbn-i Müseyyep. Rahmetullahi aleyh. Tabiinin efzalindendir. Tabiinin efzalindendir. Efzal tabiinin. Bu zat diyor ki günde 1000 rekat namaz kılıyormuş. Günde 1000 rekat namaz kılıyor. Hem muhaddistir. Hadis hocası yani. Hadis hocası. Yüzüne bakarak, muhaddis diyerekten yüzüne bakarak okuyan adama demezler. Ezberini almış kafasında hadisler. Yalnız naklediyorum. Hem böyle muhaddis, hem de 1000 rekat namaz kılıyor günde. Sonra bu zat diyor ki, ben 50 senedir hiçbir vakti ön safta bırakmadım. Hep ön safta yerimi alırdım, ön safta namaz kılıyor. 50 seneden beri. Her günde 1000 rekat namaz kılıyor. Geceleri sabaha kadar ağlıyor. Vay bizim halim. Biz şimdi 4 rekat namaz kılacağız, bu namazı nereden çıkardınız diye kıyamet kıvırıyoruz. Kıyamet bu kadar ya. 4 rekat namaz fazla kılarsan bak o 1000 rekat kılıyor ya. İmam-ı Azam rahmetullahi aleyhin. Ha diyor ki 50 seneden beri de yatsı namazına aldığım abdestle sabah namazını kılıyorum diyor. Efendi dilde kolay bu. Bunlar fevkal beşer insanlar yani. İnsan kılığında. Ama insanın yapacağı, takat getireceği bizim gibi kalpazanların hali değil bu. Bizde çene var. Amele gelince dört rükkat namazı fazla buluyoruz. Hele hele bazıları. Mesela imama uymuyor, imam beğenmiyor. Kimisinin sakalı yok diyor, kimisinin bıyığı yok diyor, kimisinin dişi altın diyor, kimisinin etrubu şöyle diyor. Gelmiyor camiye. Canım bunlar hep büyük günahlardır ya. Sen gel beğenmiyorsan uyumunu, namazı kıl git evde bir daha kıl ya. Evde git bir daha kıl. Günaha girmezsin ki. Fakat cemaatini kim bölüyorsun? Misin cemaatten kaçıyorsun? Cemaatiniz peygamberidir, vacip mesabesindir. Cemaat katıyan bölünmez. Fakat ne diyeceksin? Akıllı insan çok dünyada. Bu akıllının birisi geldi, birisi soruyor bana. Sakal hakkında hocam efendini verdi. Bilmem oğlum. Hamdi Efendi'nin tefsirini aç. İkinci cildinin 1472. sayfasını oku. Ben ne diyeyim sana? Bakalım o adam orada ne diyor? Açtım yerini de gösterdim. فَلَيُوَيِّرَنَّ حَلْقَ اللّٰهِ Şeytanın ifalinden olan beş ifalinden birisi de ben onları sikir aldatmalarla hılkatlerine de değiştireceğim diyor. Çalışacağım değiştirme. Ne yapacağım? Kadını erkek gibi, erkeği de kadın gibi kılıklara takacağım. Şunu yapacağım, bunu yapacağım. Bu arada onları da söyleyeyim. Bunun için cemaati hiçbir vecihle ayırmaya hiç kimsenin hakkı yok. Bazı sofular cumaya gelmezler. Bazı sofular imam beğenmezler. Hepsi hatadan ibaret. Hepsi günahtan ibaret. Öyle ne sofuluk olur ne de Müslümanlık. Birkaç ders evvel zannedersen gitmişti ki sen namazı kıl. İmam hatalı, kusurlu, kabahattir. Kabahat imamındır. Ama sen dediksin ki bu namaz olmadı, bir daha kıl verirsin canım. Kim fazilet alır? Öteki adam 100 rekat, 1000 rekat kılıyor. Sen de bir tane 4 fazla kılıver, ne olur? Hazreti Ali Efendimiz'in torunu, Hazreti Ali Efendimiz'in torunu Zeynül Abidin. Hazretleri de Zeynül Abidin. Hasan Kerbela arkasında şehit oldukları vakti ufacık çocuk da kurtuldu o vakada. Sonra yetişti. Günde 1000 rekat kılanlardan birisi de budur işte. Bu 1000 rekat kılanlardan birisi de Hazreti İbni Abbas'ın oğlu Abdullah torunu oldu değil. Kadınların sultanı Rabiatül Adeviye, o da günde 1 rekat kılarmış ya. Bu dilde kolaydır yani. Ama bundan ne kuvvet maneviye var. Çünkü ben gayret etsin de gücüm yetmedi. Niçin? Bu manevi kuvvet yok bizde. Bunlardaki kuvvet maneviye Allah tarafından destekleniyor onlar. Yoksa beşer öyle 1 rekat namazı bir günde kılsın, bunu da devam ettirsin. Mümkün değil o. 8-10 saat sürer. Hiç durmadan 8-10 saat diye tıkaklar. Kalbana bile yapamadı. Onu söylerken altında da bunlar sofular da yapıyor derse. Demiş ki İmam Muhammed sen İmam-ı Yusuf'a ne diyeceksin ya? Bunlar da şey adamlar. Tüm gün telifatla uğraşıyorlar. İmam-ı Yusuf hem kadılık yapıyor, dersin vazifesi var. Hem de telifatı çok. Bunlar arasında bu da günde 200 rekat kılıyor. İmam-ı Yusuf da İmam Muhammed'in günde 2'şer 100 rekat fazladan namaz kılıyorlar. Cüneyd-i Bağdadi'nin namazı günde 400 rekat. 400 rekat kılmadan dükkanını açıyor. Bu da rahat kömle kazıkladı. Öyleyken 400 rekat kılmadan açmıyor dükkanını. Canım iş para az gelir o zaman. Erken açıp da çok kıtarmak lazım ya. Yok öyle şey. Takdir Allah'ındır. Sana o gün ne takdir etse 2 saatte de gelir, 10 saatte de gelir, eline gelir. Sen Allah'a kulluk ol, Allah sana onu az bir zamanda da ihsan eder. Diyeceksin ki bunlar sofular. Elbette yapacaklar. Hocaymış, sofuyum. Harun Reşit'le Ömer İbn Abdülaziz'e ne diyecektir? Bunlar da hükümdar. Hükümdar oldukları halde, milletin yükleri sırtında oldukları halde 2'şer 100 rekat onlar buluyorlar. Allah bizi gafet uykusuna mı yandırsın? Biz de para kazanmanın yolunda gayretimiz çok. يا الفتح ve nasrullah. İlâ câe nasrullâhi ve nasrullâhi. Ayet-i kerime göründü. Ehl-i iman günden güne böyle bölük bölük iltiha görüyor İslamiyet'e. Sordu. Ve câe ehlül Yemen. Yemen'den de bir gafile geldi. Ki kavmin bu Yemen'deki kavm kulûbühüm rakîk. Çok dikkatli ve malik. Bunlardan birisi de Veysel Karaci. El iman vel fıkhu yemanin vel hikmetu yemaniyyetin. Demek onlarda ilim, fıkıh, ilmi fıkıh ve hikmet daha fazla oluyor. Niçin? Kalpleri de fıkıh. Onun için re'si bir hikmeti mehafetullah. Mehafetullah olmadan o kuru lafları kulak asma. Kuru lafları kulak asma. Çok biliyormuş. Ne kadar bilirse bilsin. Sabah namazına kalkamayan, kalkmasana herif kalkıyor da bu müştehitlerle yarı gitmeye gidiyor ya. Ya sen sabah namazına bile kalkmıyorsun. Gidip gidiklerinin kim bilir kaçı halal kaçı haram. Kalkıyorsun müştehitlerle bu ölçüsüne. Bu ne kadar budalım? Ya şeytan. Şeytan meleğidir. Melekler ruhani, nuranidir. Nurani. Şeytan da ateşi. Toprağı. Bu da gözle görülmeyen bir varlık. İstediği zaman da görünür. Peygamberimizden evvelki devirlerde istediklerine görünebiliyorlardı. Fakat Peygamberimizin dünyaya gelmesiyle rahmetullahi alemin olmuş dolayısıyla bundan sonra görünmelerine izin verilmedi. Artık görünmezler. Bu şeytanı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tutmuş, yakalamış. İsteseydim diyor, boğmuş yani. Boğmuş da isteseydim tutacak. Ve şu Medine-i Münevvere'deki direkler var ya tutsunlar, bu direklerin birine bağlayacaktım da ehl-i Medine'nin çocuklarına bunu gösterecektim. Gelipler de görecekler bunu. Nasıl oradan buldum. Fakat Cenab-ı Allah Süleyman Aleyhisselam'a bu devleti verdi. Bu bütün insanlarla görüşür, bütün mahlukatın dilinden anlar. Geçen bu Süleyman Aleyhisselam'ın sesinde bir kıssa geçmişti ki Cenab-ı Hak mahlukatı çifte yaratmış. Birisini de birisine düşman yapmış. İnsanların arasında da bu böyledir. Hep birisidir ama biri birine insanlar daima muhalif hareket ederler. Kurtlanda köpek birbirlerine muhalif. Düşman birbirlerine. Fakat kurt çok yırtıcı olması dolayısıyla bütün hayvanlar onun şerrinden bıkmışlar. Ve Süleyman Aleyhisselam'a şikayet etmişler. Demişler biz bu kurttan bıktık. Bunun çaresine bak. Köpek atılmış ileriye. Merkep atılmış ileriye. Demiş efendim kıyamette mesul olacaksın. Bunun şerrinden bizi koru. Muhafız. Süleyman Aleyhisselam tutmuş kurtları Mescid-i Aksa'da bir yer var. Oraya hapsetmiş. Aleyhisselam 40 gün saklamışız. Ceza olarak. Demiş bir daha kimseye zarar vermeyin böyle. Fakat kim içeride durur? Süleyman Aleyhisselam vefatından sonra bu kim merkepte nerede bulursa yakalasını canına okuyor. Kurdun koku alması yok. Kurt koku alamaz. Fakat merkebin kokusunu alırmış. Merkep de kurdun kokusunu alıyor. Onun kokusunu aldı mıydı? Minarenin tepesine olup atıyor kendini aşağı korkusunda. Burası çok şayan. Diyor ki bunu yazan adam, bunların bu huysuzlukları her zerrelerine sirayet etmiştir. Bunların her zerresine, yani bu içte değildir yani, vücutlarının her zerresine, iç ve dış zerrelerine de sirayet etmiştir. Bunun şeysi, tecrübesi vakidir ki, kurt ölmüş, köpek de ölmüş, merkep de ölmüş, ikisinin derisi de tabaklanmış. Tabaklanmış, iki deri yan yana geldiği vakitte, kurt derisinin yanındaki merkep derisi 24 saatte falan parçalanıyor. 24 saat ancak dayanabilir, 24 saatte merkep derisi parçalanır. Halbuki ölmüş hayvan, efendim işte tabaklanmış da artık hiç eser yok üzerlerinde. Fakat bunun demek içinde olan o vahşet, dehşet yine duyuyor. Binaenaleyh insan da öldü müydü? Ne kadar parçalanırsa parçalansın, ne kadar zerrelenirse zerrelensin, o zerresinde insanın hılkati mevcut. İnsan onun için kamillerin hele ölmesine hiç imkan yok. Kamil olarak iman ile ölenler katiyen ölmez. Ölü demek bunlara yakışmaz. Bunlara göçlü deriz. Dünyadan ahirete göçlü. Geçti. Selamet. Bunun için şimdi diyor ki bir davul al. Davulun bir tarafına kurdun derisini koy. Bir tarafına da merkebin derisini koy. Merkebin derisi 24 saatte parçalanır. Davula toplatılmadan. Ya orada o orada arada da mesafe varmış ama dikkat burada çok tecrübe olmak bir şey var. Burada diyor ki insana Allah-u Teala çok hudutsuz meziyetler, faziletler, üstünlükler vermiştir. İnsan bu kadar bir göğe çıkmak için yaratılmış mahluk değil. Ayda gezmek için yaratılmış bir mahluk değil. İnsandaki meziyetlerin hududu yok yani. Çok meziyeti var Allah-u Teala vermiş. Onun içindir ki nasıl ki Süleyman Aleyhisselam bütün mahluk ile konuşuyor, dertlerini anlıyor, söylüyor, dinliyor. İnsanın da kamili hangi peygamberin seviyesindeyse onun kuvvetine sahip olur diyor. Onun kuvvetine sahip olur. Duya, kuşlarla da görüşür, hayvanlarla da görüşebilir. İnsanda bu kabiliyet meknûs. Yerin altında çeşitli hazinelerin saklı kaldığı gibi bizim içimizde de çeşitli hazineler kapalı olarak diyor. Yerin altında kim bilir neler var. Ne zaman kazarsak kılıyoruz. Kazmazsak kalıyor işte yerin altında. Hemen içinde buğday ekip de buğdayı arpayı almak için yer yaratılmamış. Yerin içinde ne hazineler var? İşte bugün yaktığımız benzinler, kullandığımız altınlar, fırlantılar bu yerin altından çıkıyoruz. Daha kim bilir neler de çıkacak. Ya emin değil. Genç Cebrail'e tamken tükendim. Bu hüve yet. Bakınız dikkat edin. Cebrail Aleyhisselam gelmiş de ağlar olduğu halde. Ağlıyor gözlerine hiç. Fekultu mâ yübkîk. Ey Cebrail niye ağlıyorsun böyle? Dedim. Kal mâ cüffet bi aynun münzü halakallâhu cehennem. Cenab-ı Hak cehennemi yarattığı günden beri benim gözlerim durmadı diyor. Demek ki burada iki tane mana var. Cenab-ı Cebrail cehennemden önce yaratılmış. Cebrail İslam'ın hılgati cehennemin yaratılışından evvel. Ondan sonra cehennem yaratılmış. Niçin? Mekâfete en e'ziyehu feyyukîn ifya. Korkuyorum ki bir isyan ederim de sonra oraya. Bunun için mekbi ilahiden peygamberlerden başka yüksek evliyalardan başka kimse emin olamaz. Çok namaz kıl, çok oruç tut, günde 1000 rekat değil, 10.000 rekat kıl istersen neyin olursa olsun fakat mekri ilahiden daima istiaze ederek aman ya Rab, aman ya Rab şeytanın, nefsin, şehvetin ve sair bilmediğim çok şeylerin şerrinden beni emin muhafaza eyle diye. Her günde Cenab-ı Hakk'a yalvarma mecburiyetindeyiz. İbadeti yapmakla beraber. جاءكم شهر رمضان المبارك فقدموا فيه النية واسعوا فيه النفقة. رمضان ayı gelmiş. Cenab-ı Peygamber gene buyuruyor ki geldi siz niyetlerinizi hazırlayınız. Her şey namaza dururken namazdan evvel değil mi? Öğle namazının farzına, ikindi namazının farzına niyet ettim diyoruz. Edersin. Niyet ettim. Nasıl ki bundan niyet ediyoruz? Orucun da niyetini evvelde yapacak. Ve nefakayı da mümkün mertebe Ramazan içerisinde genişliğe bak lazım. Çoluk çocuk faydalanır. Ya bu da ahakku bir darı ya. Evin komşusu komşusunun evine hak sahibi. Komşu birisi satıyor evi. Satıcıya vakitte komşusu bu evi almaya herkesten daha elyak. Bu varken buna vermeden başkasına vermek Müslümanlığa yakışmayan bir hareket. Öteki diyor ki ben senin evini 10.000 liraya alırım. Bu diyor ki benim 10.000 lira param yok. Ben bunu ancak 9.000 liraya alabilirim. Daha 800 bin lira alacak. Bunu komşu isen, Müslüman isen 10 bine değil 800 bine komşuya verir. Bunun şeysini Cenab-ı Peygamber'in zamanında sahabe-i kiramdan birisi ne kızıyor? Evini satıyormuş. Komşusu gelmiş. Bana vereceksin bu evini. İyi ama filan kes buna bu kadar verdi. Daha çok para verdi. Sen bu parayı veremiyorsun ama ben Resulullah'tan işittiğim bir hadise göre bu evi sana vereceğim. Senin paran az da olsa sensin hak sahibi. Onun için sana vermem lazımdır diyerekten. Ötekinden daha az parayla komşuna devlet ettireceğim. Finali komşu hakkı çok büyük bir haktır. Bunun hakkını çiğnemek de caiz değil. Bu dururken sen satacağın malı başkasına daha bir zengini, daha çok bir paralıyı bulup da vermek caiz değildir. Hatta bu mahalleye de teşmil edilmiş. Hatta şehre de teşmil edilmiş. Şehir yani yerli hak dururken başkasına malı vermek de tasvip edilmemiş. Onun için komşun Yahudi de olsa, Hristiyan da olsa komşuluk hakkı vardır üzerinde. Ona komşuluk hakkına riayet etmek şart. Komşu Müslüman olursa tabii iki hakkı var o zaman. Hem komşuluk hakkı var hem de bir de Müslümanlıktan dolayı bir hak var. Bunun hakkına daha fazla riayet etmek lazım. Bir de akraba olursa üç hak sahibi oluyor o zaman. Daha fazla hak var yani. Câlizil ulema Şûrâsıl semâ ve vakkir kibîr al-müslimîn tücavizni fil cennet. Hadis Enes. Cenab-ı Peygamber buyurur. Câlizil ulema ulemalarla otur, düz kalk. Dostun, ahbabın ulema ol. Bunlarla düz kalk. Bunlarla otur. Böyle yaparsan Şûrâsıl semâ semâda Meli âlâ denilen makamda melekler tarafından sen de hürmetle yad olsun. Sen de hürmetle yad olsun. Bu vazife birinci. Ulema ile temas et, konuş, dost ol, ondan ayrılma. Melekler tarafından da meli âlâ, melekler tarafından da sen tanınır ve bilinirsin. Ve Müslümanların büyüklerine de saygı göster. Müslümanların büyüklerine de saygı göster. Yaş itibariyle de büyük olsa, velev ki cahil olsa. Demek ki İslam'da sakalını artmış, din itibariyle büyüktür. Buna hürmet Müslümanlara geniş cahil lazımdır. Ki sen bunu böyle yaparsan, cahil neyi bilsene? Cennette benim komşum olursun. Cennette benim komşum olursun. Sen ulemaya çıkıp kalktıkça, büyüklerine de saygı gösterdikçe, cennette de benim komşum olur. Cahidül müşrikîn. Cahidül müşrikîn. Müşriklerle mücahede edin. Müşriklerle mücahede edin. Siz sizlerle de. Nasıl? Bir envalik malınızla ve enfüsküm canınızla ve elsinetküm dillerinizle, kaleminizle varlıklarınızla ve mallarınızla birlikte düşmanlarınızla mücahede ediniz. Cenab-ı Allah Azze ve Celle Hazretleri'nde Kur'an'daki emridir bu. Bu emrini Cenab-ı Peygamber de bu sözü bize yine izah buyurdular. Yani Müslümanlık daima düşmanlarıyla mücahedeye her zaman hazır ve amade olmalıdır. Akşam radyoda din hocası görüşme yapıyor dün akşam. İşte orada da tayyara şeysine, vakfına yardıma davet ediyor. Donanma vakfına yardıma davet ediyor. Söyledikleri hep doğru da bizim ecdadımızın vaktiyle Avusturya kapılarında Afrika'dan, Amerika'dan, şuradan, buradan bir sürü yerlere kadar gittikleri halde, her şeyleri de kendileri yaptıkları halde, bugün biz neden bu kadar aciz kaldığımızı artık tasarlarız. Halimiz nedir yani? Müşriklerle mücadele için çok değil aciz kaldı. Ciyara paralarımızı cihar arabaları nefsimizle mücadele edip de cihareyi terk etsek, o cihar arabalarını biz bu gibi hayırlara vermiş olsak, yine emin olunuz ki göklerimiz sayyadeden gözükler. Ama nefislerimiz hepsine galip geliyor. Dünya kadar masrafı yapıyoruz. Böyle mücadele noktasına girince yüzlü bir şeyle başımızdan savma çalışıyoruz. Yine buyurmuşlar ki cite tesölünü ani salah. Bir adam gelmiş Resul-i Ekrem'den namaz öğrenmek istiyor. Namaz hakkında sorgular yapmak istiyor. Cenab-ı Peygamber bakınız adam sormuyor. Sormadan o adama diyor ki sen bunun için geldin değil mi diyor. Biliyor işini. Nasıl biliyor? Nasıl bilir? Bu pek basit bir şey yani. En içinin aynanın temizliği kâfir. Aynanın temiz olduğu vakitte karşısına çıkınca seni gösteriyor mu ayna? Gösteriyor. İşte insanın karşısında da aynası, gönül aynası yani. Temiz olduğu vakitte karşısına çıkan adamın içindekini de görür mü? Cenab-ı Peygamber'in karşısına gelen adamın böyle bakıyor işine. Diyor ki bu adam namazı öğrenmeye geldi, sormaya geldi bana. O sormadan diyor sen bunları soracaktın değil mi? Evet onları soracaktın. Bizim hocamızın hocası olan Hasan-ı Hilmi Hazretleri şimdi şeyde yatar. Süleymaniye'de. Gümüşhane'nin yanı başında yatar orada. Bu zaten Adapazarı'ndan 3-5 tane kafadar gitmiş. Konuşmuşlar demişler ki gidelim Külşehir Efendi'ye. Eğer içimizde hepimiz bir şey saklayalım ama. İçimizdeki saklananları bilirse inap eder kendisine. Bak çok böyle ya. Bir tanesi. Gelmiş. Girmişler içeri. Gece vaktiymiş anda. Sen demiş baklava olsa yerdin ama demiş. Ötekine demiş sen düşünü istersin ama demiş. Ötekine sen de bu olsaydı iyi olurdu ya. Bakmışlar ki herkesin işlerine tuttukları niyetler tamamını meydana çıkmış. Demişler buna inabe edelim abi. Canım bunu nasıl bildi o adamca? Bunların bir yazısı yok bir tarafta. İşten geçer, biz niyetten ibaret bir şey. İşte bu niyetler içeride tecessüm ediyor. Renkleniyor, yazı haline geliyor, karşısındaki adama arzuluyor. Ayna güzel, tertemiz görüyor, olduğu gibi de söylüyor. Sen de aynanı temizlesen, ben de aynamı temizlesen. Bu onların hepsi hallolan meselelerdir. Zor bir şey değil mi? Yalnız Allah'a ver, yalanı bırak, hileyi bırak, yemini bırak, kötülükleri bırak. Hem de ilahi imtisal et, namaz cihazını güzelce kıl, abdest cihazını güzelce al, hiçbir zaman şeysini geçirme, günahlardan da son derece sakın. İstiğfarı da fazla yap, bak nasıl oluyor aynı. Evet. İnneke izâ gaselte veçheke intesereti zünûb min eşvâri aynin. İyi evlat. Sen abdest alırken yüzünü yıkıyorsun ya, yüzden başlıyor. Çünkü fark yüzden başlar. Ellerin yıkanması sünnet olacak. Asıl fark olan yüzden başlıyor. Onun için burada da yüzünü yıkadığın vakit ediyor. Senin günahların gözünün kirliliklerinden aşağı böyle akar gider. Ve izâ gaselte yedek kollarını yıkadığın vakitte de İntesereti zünub min esfar yedek. Tırnakları ucundan dökülür günahları. Bir izame sahte bir rastike başına da mes veriyorsun ya. O başına mes verdiğin vakitte İntesereti zünub an rast. Başındaki günahlar akar gider. Bir izame gaselte ricleyk ayaklarını yıkadığın vakitte İntesereti zünub min esfar yedek. Ayakların tırnaklarından bunlar bugünkü tabirle otomatik diyorlar, bu abdest alınca insanların günah-ı sagayirleri kendiliğinden af oluyor. Camiye girerken günahsız olarak diyor. Namazda da af oluyor. Çeşitli böyle af. Gelirken de af oluyor. Camiye geliyorken attığımız her adımla günahlarımız dökülüyor. Yerine de bir sevaplar ilavesiyle camiye öyle geliyoruz. Ne kadar uzaktan gelirsen sevap o kadar çok oluyor. Onun için Cübiletil gulûb alâ hubbi men ahsene ileyhâ ve buğzu men esâe ileyhâ. Şimdi yaratılış itibariyle cübilet, hilkat. Hilkat itibariyle hadler, gönüller insanda yaratılmış ki alâ hubbi men ahsene ileyhâ. Kendisine iyilik edenlere, ihsan edenleri sevme. Hadlerin hilkatinde kendilerine iyilik eden insanları sevmek tabiatı var. Sinet itibariyle bir insan hayvan değildir. İnsan olmak suretiyle kendisine iyilik eden insanı sever. Ve kötülük eden insanı da sever. bu hikmetin iktidasıdır. Binaenli sen insanları, kendini insanlara sevdirmek istiyorsan insanlara karşı iyiliğini artır. Şimdi kendimize iyilik edeni sevmek hılkat iktizası da. Hılkat iktizası da. Farz edelim ki fakir bir adama bir beyefendi geldi. Evlat, şu apartmanı sana verdim. 3 kat, 5 kat. Bir katında oturursun, 4 katının da parasından idare olursun. Şu araba da senin olsun dedi. Bir de araba verdi altına. Hadi bir de şoför vereyim sana dedi. Bu şoför de senin olsun, seni gezdirsin. Sen bu adamı sever misin, sevmez misin? Seveceksin tabii. Fakat bu adamın sana yaptığı iyilik acaba gözünün bir kılına değer mi? Gözünün bir kılına değer mi? Senin kulağının bir kılına değer mi? Sendeki aklın, hafızanın bir zerresi olur mu yani? Olur mu? Sen bunları vereni unutuyorsun da bu sıhhati, bu afiyeti, bu varlığı, bu vücudu veren Allah'ı unutuyorsun da öte taraftan bir ev bağışlamış, bir otomobil bağışlamış, etekleri etekliyorsun adamı, yerden senenle Allah'la teşekkürler ederim diyerekten şaşırıyorsun karşısında. Ama bu taraftan senin doğuşundan ta ölüşüne kadar seni nimetlere gark eden, seni nimetlere gark eden, gerek maddi gerek manevi nimetlerle seni tezyin eden Allah-u Zülcelal'e karşı çok namaz. Bugün birisi geldi, ben dedi Cebrail Aleyhisselam göründü, hoca efendi bu akşam bana dedi. Ne dersin benim bu rüyama? İyi, sen namazını kılar mısın dedim. Kılamam demedi de, ara sıra kılarım dedi. Ara sıra kılarım ama Cebrail gözükmez. Cebrail Aleyhisselam sana gözükmesinde bir ders var sana dedim. Sen namazını terk etme. Buradan bir sille gelir sana. Şimdi bu kadar, şimdi o adama şey yapsan, evi de alır elinden, arabayı da alır elinden. Sen defol git de, sende hayır yok de. Fakat Allah-u Teala bize nimetlerini yağdırıyor mütemadiyen. Mütemadiyen yağdırıyor. Şimdi bu Allah-u Teala'nın bizden istediği Allahu Ekber edasını icabet. Allahu Ekber edasına icabet. Yahu çağır, yavur, papazın çanına koşuyor da Müslüman Allah'ın teklerine ne yapıyor? Olur mu böyle şey ya? Ama 5 defa çok. Neden çok aziz kardeş? Günde 3 defa yiyorsun çok değil de 5 defa Allah'ın divanına duracaksın. Çok mu bu? Ne yapıyoruz? Para istemiyorlar bizden. Pul istemiyorlar. Hepsi bizim faydamız için. Bir namaz kılmaktaki fevaidi bilsek ötekiler gibi 1000 rikatten kalmayız bile. Ama faydasından haberimiz yok. İçin maneviyatımız olur. Şunu da söyleyeyim. Bugün insanlar bütün kuvvetlerini yemeğe vermişler. Nasıl müreffeh bir yemek, nasıl daha güzel bir yemek yiyebileceğiz? Eti şöyle olsun, yağı böyle olsun, işte şuradan olsun, buradan olsun. İyi ama alt tarafı işte kafamızda maneviyatta bir şey bulunmuyor. Maddiyatı da yok. İmam-ı Hanbel, rahmetullahi aleyh hazretleri, otla teayyüz edermiş. Sebzevatla. Yediği sebze, ot. Şuradan buradan tutuyorum. 600 bin sakat hadisi biliyor, 1 milyon da sağlam hadisi biliyor. Muhaddistir. 16 yaşında fetva yerine oturmuş adam. Buluğa ermeden ders okutuyordu. Bu kafa etten beslenmiş kafa değil arkadaş. Etten beslenen kafalar hayvanlaşır az. Bir bitirse. Allah affetti bu sorularınızı. Onun için etten sen kuvvet bekleme, kuvveti Allah'tan bekle. Allah'tan beklediğin vakitte halal lokmayı bak, halal lokmayla ye, halal lokmayla yetişen adamın, onun için büyük birisi diyor, çok ibadete ihtiyaç yok diyor. Halal ye, Allah'ın fazlasını yap, kafi. Yalnız yediğin halal olsun. Yediğin halal olmadıktan sonra geceleri sabaha kadar uyumasan da boş, secdeden başını kaldırmasan o da boş. Onun için kalplerin ibadiyet iktizası kendisini ihsan edene sevecek. Öyleyse o kalp varsa eğer bizde, bize bu kadar nimeti ihsan eden Allah Celle ve Ala'yı sevmek mecburiyetindedir. Mecburiyeti değil. İkincisi bize bu dini İslam'ı bahşeden Allah-u Teala peygamberi vasıtasıyla bahşetmiştir. O peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i de sevgi olaraktan içimizde yaşatmamız yine İslamiyetimizin iktizasıdır. Bunun için bugün hacca insanlar gider. Bu hacca gidişlerindeki en büyük faydalardan birisi Resulullah'ın karşısında, ya Resulullah ben Bilad-ı Bu'ide'den, çok uzak beldelerden, yerlerden de değil de göklerden uçarak geldim ben bugün senin huzuruna. Sana orada ben çok salat selam okuyordum ama senin diyarına geldim, karşına da geldim şimdi. Es-salatu ve selamu aleyke ya Resulullah diye bu salat selamını okumaya başladığım vakta Cenab-ı Resul kendisi sana şey yapar, iftihar eder. Ve sana mukaveleten o da dua eder. Binaenaleyh peygamberin duası namazları yet, senin onunla yapacağın salat selam al. Salat selamların hiçbirisi boşa gitmez. Bil mukabele Cenab-ı Peygamber de yapar, Cenab-ı Allah'ın da var. İnnallâhı kütüldü. İnnallâhı melâkidû. Biz sallûne alennebî. Ya eyyühellezine âmin sallû aleyh ve sellimû teslimâ diyen Hazreti Allah kulu salat selam ettiği vakitte selamı selam peygambere varmadan Cenab-ı Hak alıyor, ona o mükafatla iade ediyor. Sonra Cenab-ı Peygamber mükafatla. Onun için eğer bizde kalp varsa mutlaka o kalbin, bu kalbin Allah-u Teala'yı sevmesi lazım. Demek ki Allah-u Teala'yı seven kalp de Allah-u Teala'ya kulluk etmekten katiyen kaçmaz. Kulluktan katiyen kaçmaz. Nasıl ki Yunus dedi ki, beni kesseniz de kanımı da akıtsanız ben yine derim la ilahe illallah. Kessen de kanımı da akıtsan yine ben derim la ilahe. Niçin? İslamiyet içine sinmiş. Kurdun içine, kurdun içine. O kin sirayet ediyor da bütün ağzına. Benim imanım sirayet etmez mi bütün ağzına? Onun için iman, bu imandır ki vücudu istila etmiştir. Her tarafına yayılmıştır. Allah dediği vakitte başka şey içinden çıkmaz. Ezan-ı Muhammed'i okunduğu vakitte demirlere bağlasan durmaz. Ezan-ı Muhammed'i okunduğu vakitte demirle bağlasan durmaz. Kılamaz. Olduğu yerde kılar namazı. Onun için bizim Müslümanlarsa namazların mescitte kılması şart değil. Herkes bulunduğu yer mescit, her yer mescit, Müslüman her yer mescidir. Üç Müslüman bir yere gelir, hemen orada Allah-u Ekber der, burası mescididir Müslümanın. Namazını kılarlar. Yeddidû imanikum. Yeddidû imanikum. İmanlarınızı tecdid edin, yenileyiniz. İmanlarınızı yenileyiniz. İman asker mi ki? İman asker mi ki? Cenab-ı Peygamber budur. Kıyla ya Resulullah. Keyfinin de nücet dedi imanına. Nasıl imanımızı yenileyeceğiz? Esbabları yenilemek için çıkarırız. Başkasını aldık yeriz. Yenisini aldık yeriz. Öyle olur. Fakat imanımızı nasıl yenileyeceğiz ya Resulullah? Kal eksiru min kavli la ilahe illallah. Bak. Eksiru min kavli la ilahe illallah. Bu kelime-i tayyibe-i münciye çok eder. Çok eder. En aşağı 1000, 3000, 5000, 10000 ne kadar diyebilirsen de bir insan bu zikrullah'tır. Zikrullah Allah-u Teala'nın adıdır. Onun adının böyle dilinde çevirmesi Allah-u Teala'nın kendisinin ona feyzinin inişinin alametidir. Onun için sen Allah-u Teala'nın ismini ne kadar çok anarsan men ahbe şeyen eksere zikruhu. Kim neyi çok severse onun adını çok anar. Allah'ı çok sevenlerin de Allah'ın adını çok anarlar. Allah'ın adını çok anmaları Allah'ı sevmelerinden ileri gitti. Onun için şimdi Allah Allah Allah deyilir. İki türlü var ya. Cehri hafif. Cehri de Allah Allah Allah derken birisi dükkan değil. Birisi geldi bunu bana satar mısın dedi. Şimdi diyebilir miyim la ilahe illallah diye? Diyemem. Diyeceğim ki satarım. Satarım deyince dil durur. Dil durur ama gönül eğer Allah'ı Allah demeye alıştıysa dil. Hakkı olarak söylüyor. Dilin konuşması kalbin zikrine mani olmaz. Kalp yine Allah Allah Allah Allah der. Dil der ki bunu ben sana satıyorum. Bu 10 kuruştur. Ver parayı dersin. Yine gönül Allah Allah Allah Allah der durur. Bunu çalıştırabilmek, alıştırabilmek büyük bir devletler insanlar için. Onun için Cenab-ı Peygamber yeddidû imanikum. İmanlarınızı daima yenileyiniz. İmanın yenilenmesi bunu çok söylemek oluyor. Onun için Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak ya eyyühellezine amenü zikrullaha zikren kesiran. Kesir çok. Çok olunca ne kadar olursa söyleyebilirse söyle yani. Duruyor. Cerel kalem, şakiyyü ve seyyid ve fergan erve minel hak vel kulp ve rızk ve lecen. Tabi insan hılkatinin işine aklımız ermez. Gene bak işte o ana rahminde. Ne güzel. Keyfe, yani sabir hüküm keyfe yaşar. Hiç kimsenin alakaları ananın rahmi kapkaranlıktır ya. O kapkaranlık yerde şu vücudu nasıl tasvir ediyor Cenab-ı Hak? Kaşı yüzü, kaşı bir tarafta, gözü bir tarafta, ağzı öyle. Her hülkati, içinin hülkati öyle. Onu o karanlık yerde ne güzel tasvir ediyor. Allah aşkına diye. Yüzünün bir tarafı bir tarafa baksa, burnu bir tarafa baksa, ağzı bir tarafa baksa, karman karışık. Ağza var bak karman karışık. Bazı böyle hülkatler var, acayip karayip. Bunlar da bize tecrübedir. Yani bak Cenab-ı Hak seni ne güzel yaratmış. Tam sıfat, tam endam. Her şeyin yerli yerinde. Teşekkürün fazla olsun diyerekten. Körü görürsün. Ah çok şükür Allah benim gözlerimi görür yaptı. Sağırı görürsün. Oh çok şükür Allah'a. Benim kulaklarımı büyücü yaptı dersin. Dilsizi görürsün. Elhamdülillah. Bak Cenab-ı Hak benim dilimi de konuşturmak imkanını veriyor. Okumak imkanını veriyor. Topalı görürsün. Bak elhamdülillah ben ne güzel yürüyebiliyorum dersin. Efendim çoluğa görürsün. Oh elhamdülillah bak elimde elimi güzel tutuyor, alıyorum, veriyorum. Bunlar Cenab-ı Hak gösteriyor bize ara sıra böyle aramızda ki görün bunları da halinize şükredin diyor. Bunları oyuncak için yaratmamış. Tımarhaneye git orada bir sürü insan. Ama hepsi de bizim gibi ama işe yaramaz hiçbirisi. Hiçbirisi işe yaramadığı için oraya hapsolunmuşlar. Bunları gör de ibret al. Şu Allah-u Teala'nın verdiği akla hayran ol. Dünya bir araya gelse sana akıl verebiliyorlar mı? Veremiyorlar. Kudretullah. Bunun kıymeti hiçbir şeye ödenmez aziz kardeş. Bir evin bir ev bağışlayana teşvik ediyor da insan bu kadar kuvveti veren saniye hakiki olan Hazreti Allah'a insan tapılmasın olur mu? Mümkün. Cedidu imanikum bi ekseri kavli la ilahe illallah. Dört şey ki kulk halk kuluk rızık ecel. Şu uzun boylu, kısa boylu, siyah, beyaz, kara kaşlı, kara gözlü, şu zubbulu, bu hılkat. Ahlak. Güzel ahlaklı, çirkin ahlaklı, bozuk ahlaklı. Rızık, az veya çok. Herkese takdir olmuş. Ecel. Herkese de kimisi doğar ölür. Kimisi doğar biraz yaşar öyle ölür. Kimisi 50'de ölür, kimisi 100'de ölür, kimisi 150'de ölür. O ezil ecelde takdir olan bir gün var. Bugüne kadar o insan yaşayacak. Top da patlasa, gökten efendim atom da yağsa, yerler ateş de kesilse, yine yaşayacak o adam güzel seni. Cezallahu l-ankebut anna hayran fe inneha nesecet aleyye ve aleyke ya Eba Bekir kigar hatta lem yerenel müşrikûn ve lem yasılû ileyna. Ebu Bekir'den rivayet. Allah bu ankebuta hayırlı cezalar versin. Bu örümceğe. Bu örümceğe Allah hayırlı cezalar versin ki bunlar bizim girdiğimiz mağaranın ağzını ördüler. Çabucak. Kapadılar. Şeytan düşmanla beraber geldi. Burada diyor. Bakıyorlar ki ağzı var ufacık bir insan girecek kadar yer ama örümcekten dolu orası. Kaç senelik örümcek ağı. Buradan insan geçiyormuş diyor. Sen delirsen defol buradan diyorlar. İnsan geçse bu bozulur buradan. Bu kadar yer örümcek ağıyla durulur. Değil mi? Ha, onun için nesecet aleyhi ve aleyh. Sana ve bana o örgü yaptı. Kapadı bizi içeride. Düşman bizi göremez hale geldi. Ya helalik suyukan. Hatta lem yerenel müşrikun. Müşrikler geldiler. Şeytan da delalet ediyor. İzi de buldular da. İz orada bitiyor. İzini takip ettiler Efendimiz. İzi geldi orada bitti. Dediler işte burada. Burada ama dolaşıyorlar dolaşıyorlar. Bir kapı var orada örümcek doldurmuş. Güvercinle gelmiş yumurtayı yapmış üzerinde. Allah Allah diyorlar. Buradan insan girer mi? Demek buradan gitmiş kaç kere diyorlar. Velem yaslu ileyna. Orada Efendimiz'i bulamadılar. Niçin? Allah kırdı. Allah bunların basiretlerini kapıyor. Bu hayvana da emrediyor, onları yaptırıyor. Ki koruyacak Habibini. Bu İslam dini yetişecek çünkü. İslam dininin hamisi Allah'tır. Hafızı Allah'tır. Onun için Habibini düşmanlarına karşı böylece korumuştur. Cezallahu fil ensar anna. Ensar Medine-i Münevverili Müslümanlar. Allah onlardan hayırlı cezalarlı, Allah onlardan razı olsun. Yani. La velasi yama Abbas'ın Abdillah ibn Amr ibn Haram. Bu caminin hizmetkarıymış. Caminin hizmetkarı huddam-ı cami. Ha, huddam olduğundan dolayı hizmetçi olduğundan hususi olarak Cenab-ı Peygamber ona dua ediyor. Ensardan Allah razı olsun ama bahusuz şu Abdillah ibn Amr'den. Amr'ın oğlu Abdullah'tan razı. Ve Sa'd ibn Ebu Ubade. Bir de Sa'd ibn Ebu Ubade denilen zat. Onların da demek ki İslamiyet'te büyük yararlılıkları olmuş ki bunlara karşı böylece emir buyurmuşlar. Yine Cenab-ı Peygamber bunu da okuyalım biz. Cüz-ü şevarip. Şevarip bulutlu yıklar. Ve erkul luha. Leha liha. Üç kıraatı rica et. Bu da sakal. Bıyıklarınızı kırpınız, kısaldınız ve sakallarınızı da uzaltın. Emir Peygamber. Yine Müslim'in rivayetidir. Ebu Hüreyre rivayetidir. Ki bu hilkatimizin hepsi Cenab-ı Hak tarafındadır. Hilkatte hiçbir şey yoktur ki kendiliğinden olsun. Kadın da vermemiş, niçin yok. Yok oluşu vermeyişinden dolayı. Bize vermiş, niçin? Biz hayatın dışta çalışan insanlarıyız. Soğuğa karşı, sıcağa karşı, her şeye karşı dışarıda çalışmak mecburiyetindeyiz. Bundan dolayı sakala bıyığa ihtiyacımız olduğundan Allah bize sakala bıyığı vermiş. İhtiyaç olmasa bunlar da vermez, biz de kadın gibi yararlardı. Kesmeye de lüzum kalmazdı. Size çünkü lüzum yok derdi. Yaratmış. Köselerde olduğu gibi. Havaidi pek çoktur. Bir memlekette orman olmazsa, bu memleket harap. Memleketi besleyen ormanıdır. Bunlar da insanın ormanı mesabesindedir ağaçları. Orman ağaçları, orman mesabesinde. Her bir teli, nasıl telefonlar var şimdi damların üzerinde, ağaçlar dikiyorlar ses almak için. Bunlar da her birisi bir ses alır dünyadan. Bunlar şey direkleri, havadis direkleridir. Her birisinin ayrı ayrı vazifesi var. Bunları, onun için yaşınız ilerledi de başladı siyah sakalının üzerinde veya sakallar türeme. Sakın ha onları çekip de koparma. Bunlar nurdur. Nurdur. Bunlar nurdur ya. Allah-u Teala'nın kudreti ilahiyi gösteriyor burada. Boyuyor. Bazen siyaha, bazen de beyaza boyuyor. Bazen de sarıya boyuyor. Onun için sen yine bakın hilkatini tayin edip de onları kazımakla bir şey kazanamazsın. Bu seni pek erken suratını bozar, ihtiyarlık halini alırsın. Sakalların olursa suratın her zaman kusura görmez. Cildin temiz kalır ve genç kalırsın. Daima iyi olur. Allah kusurlarımızı affetsin. Tevfikat-ı Samadaniyesine masal etsin. Gelecek derste de rahmet-i ilahiyenin müsatından bahsedecek. Lillahi'l-Fatiha. Subhan Rabbil Aliyyil Alil Vehhab. Elhamdülillahi Hakk'a Habdihi. As-salatu ve-selamu ala hayri halkihi. Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme Rabbena ya Rabbena teqabbel minna inneke entes semî'ul alim. فتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم فاهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى النجاة وإلى طريق مستقيم ببركة ختمات القرآن العظيم بحرمة من أرسلته رحمة للعالمين فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم زيننا بزينة القرآن العظيم وإكرمنا بكرامة القرآن العظيم وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن العظيم اللهم اجعل القرآن في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا إلى الجنة رفيقا إلى الخيرات كلها دليلا وإماما اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا أرحم الراحمين